to, co On chciał. I wiecie, do tej pory Abraham ofiarował Panu to, co On chciał. Kiedy mu chciał obetować owieczku, obetował mu owieczkę. Jak mu chciał złożyć w ofierze owieczkę, dał mu owieczkę. Kiedy chciał obetować jałowicę, no tak. Kiedy chciał ofiarować jałówkę, ofiarował jałówkę. Kiedy mu chciał obetować kozę, no tak mu obetował. Jeżeli jak chciał ofiarować kozę, ofiarował kozę. Ale teraz? To jest mimoriadna sytuacja. To jest szczególna sytuacja. Abraham? Do teraz mi obetował, co si chciał. Do tej pory ofiarowywałeś mi to, co chciałeś. Ale teraz, kiedy mi wchadzamy do zmluwy... Ale teraz, kiedy wchodzimy w to przymierze... Nie możesz mi obetować, co ty chcesz. Nie możesz mi ofiarować tego, co ty chcesz. Podmienki si dawam ja. Warunki będę stawiał ja. Ja będę twoją ochroną. Ja będę twoją ochroną. Ja będę twoją nagrodą, twoim... ja będę ciebie wszystkim. Będę dla ciebie wszystkim. Ale to będzie z mojej strony, co ja zabezpieczę. Ale to będzie z mojej strony to, co ja będę zabezpieczał. Ja będę twoją tarczą. Będę twoją tarczą. A ja będę twoim zadośćuczynieniem. I tym zadośćuczynieniem. Ale od ciebie. Żądam, abyś mi dał trójroczną jałowicę. Żądam, abyś dał mi trzyletnią jałówkę. Abyś mi dał trójroczną kozę. Żebyś dał mi trzyletnią kozę. Abyś mi dał trójrocznego barana. Żebyś dał mi trzyletniego barana. Abyś mi doniesł hrdličku. Żebyś przyniósł syna gorlicę. A abyś mi przyniósł holuba. I żebyś przyniósł gołąbka. Jałowicę, kozę a barana zabijesz a rozpołowisz. Jałówkę, kozę i barana zabijesz i rozpołowisz. Ale hrdličku, ale syna gorlice, a holuba nie rozpolcisz. I gołębia nie rozpołowisz. To będzie żywa obeć. To będzie żywa ofiara. Wszystko urobił tak Abraham. Wszystko Abraham, Abraham tak zrobił. A wstąpił do zmluwy mezi Panem. I wszedł w to przymierze z Panem. A Pan mu ślubił, że jego potomstwu da celu tu zem kanaansku. I Pan obiecał mu, że tą całą ziemię Kanaan da jego potomstwu. Ale jeszcze nie teraz. Ale nie teraz. Aż tych dalszych pokoleniach. Ale dopiero w kolejnych pokoleniach. Lebo sa nie napełniła nieprawość Kananeja, Perezeja, Amoreja, a wszystkich tych dziesiątych nieprawość kranu. Tych wszystkich narodów wymienionych się nie dopełniła. Tak dostał ślub. A więc dostał obietnicę. Bracia i siostry. Bracia i siostry. My możemy powiedzieć, Panie, ja Cię tak miluję, że będę to robić, tamto będę robić. My możemy powiedzieć, Panie, Cię tak kocham, ja będę to robił, tamto robił. To położę na ołtarzu. To położę na ołtarzu. Tamto położę na ołtarzu. Tamto położę na ołtarzu. Ale kiedy Ty wstupujesz do wzťahu z Bogiem... Jeżeli wchodzisz w tą relację z Bogiem... Tak. On Ci zaslubił, że On sa będzie o Ciebie starać. Tak, On Ci obiecał, że będzie się troszczył będzie o Ciebie. Będzie Cię chranić. Będzie Cię bronił. A będzie napełniać wszystkie Twoje potrzeby. Będzie wypełniać wszystkie Twoje potrzeby, zaspokajać wszystkie Twoje potrzeby. Ale On si dawa swoje podmienki. Ale On daje swoje warunki. My musimy sobie uświadomić. Musimy sobie uświadomić, że kiedy wchodzimy do zmluwy z Panem Jezusem Chrystusem, wchodzimy w przymierze z Panem Jezusem Chrystusem. Z jego strony jest zabezpieczona jego święta krew. Z jego strony jest zabezpieczona jego święta krew, która nas oczyszcza od każdego grzechu. Która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jego ciało jest nasz pokarm. Jego ciało jest dla nas pokarmem. Ale z naszej strony On nieco oczekiwał. Ale z naszej strony On też czegoś oczekuje. Ano jest to zmluwa w Jego krwi. A więc to jest przymierze w Jego krwi. Jest to zmluwa w Jego obeci. To jest przymierze w Jego ofierze. To jest z Jego strony zabezpieczone. Z Jego strony to jest zabezpieczone. Ale On oczekiwał z naszej strony nieco. Ale On czegoś z naszej strony oczekuje. Przyjmijcie, że kiedy wchodzicie do zmluwy z jaką pojściownią. Jeżeli wchodzisz w przymierze, w umowę z jakąś ubezpieczalnią. Oni wam powiedzą, za to, a za to wam gwarantujemy. I oni powiedzą tak, to i to ci gwarantuje. Kiedy się stanie taka a taka udalość, my to wypłacimy, jeżeli my taka okoliczność nastąpi, chronić. To my to wypłacimy i będziemy Cię chronić. Ale z Twojej strony musi być spełnione podmienki. Ale z twojej strony muszą być spełnione warunki. Inaczej ta zmowa nie płaci. W innym przypadku to ta umowa, to przymierze jest nieważne. A ty musisz bardzo dobrze wiedzieć, co jest w tej zmowie. I ty musisz dokładnie wiedzieć, co jest w tej umowie. Wspominam sobie, jak raz nam przeciekła woda, wielki deszcz był, przeciekła nam do miejscowości. Przypominam sobie, kiedyś był wielki deszcz i woda wleciała nam do mieszkania. A ja są mal poistieni. Jako zariadenie są mal poistene. No, miałem to ubezpieczone po prostu. Ale co się nie wszimol. Ale nie zorientowałem się. Że to poistenie nie było na wąkajsie wpływy. Nie było w tej umowie czegoś, co dotyczyło czynników zewnętrznych. Ale to było len tak, kiedy mi wewnątrz w domu prasklo potrubie. Ale to było w sytuacji, kiedy na przykład rura by mi pękła w mieszkaniu. A zatiekłby mi dom. Zalałoby mi dom. Oni by mi wszystko było oni ohradili. By wszystko wypłacili. Ale preto, że mi z łąku przyszła woda. Ale dlatego, że woda przyszła z zewnątrz. Tak mi nie dali nic. Nie dali mi nic. Widzicie, proste ta zmluwa. A więc ta umowa to przymierze. My musimy presnie wiedzieć. W czym jest ta zmowa? My musimy wiedzieć, na czym ta umowa, to, na czym to przymierze polega. A mówi, ja są twoją ochroną. Pan Bóg mówi, ja jestem ochroną dla ciebie. Ja są twoją nagrodą. Jestem nagrodą dla ciebie. Wo wszystkich rzeczach. We wszystkich rzeczach. Ale ty mi daj trojroczną jałowicę. Ale ty mi daj trzyletnią jałówkę. Daj mi trojroczną kozę. Trzyletnią kozę. Trojrocznego barana. Trzyletniego barana. Hrdličku. Syna gorlice. A daj mi holuba. I gołąbka. A zmluwu uzawr. Tak to uzawremy zmluwę. I tak zawrzemy to przymierze. Wiecie, ja som nigdy nie wiedział, że w tej symbolice jaka wielka hĺbka jest. Nie miałem pojęcia, jaką głębia jest w tej symbolice. Ja wiem, że Abraham wtedy tomu w ogóle nie rozumiał. Ja wiem, że Abraham w ogóle wtedy tego nie rozumiał. Ale Bóg ma skryte przed dzisiejszy wiek, przed dzisiejszą dobę. Ale Pan Bóg ma ukryte wielkie tajemnice aż do dzisiejszych czasów. Wiecie, że jest napisane, a dam ci tajemstwa, dam ci poklady skryte od wieków. Wiecie, jest napisane, dam ci tajemnice, dam ci skarby ukryte od wieków. A ja som pri jednej príležitosti, keď som bol v Nemecku, mal som tam slúžiť. Okazji v Nemčech, miałem tam usługiwać. Duch Święty mi povedal, budeš na tento temat kázať. I Duch Święty mi povedal, na ten temat budeš głosił. A čo ja tam budem o tom hovoriť, co ja o tym mam powiedzieć, panie? Ja tam nic nie widzę. Nic tam nie widzę. Len rozpoltenú jalovicu, rozpolteného barana, rozpolteného kozu. Barana, koze i jałówkę. A čo ja o tom budem kázať? Co o tym będę mówił? Prosím ťa, zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa, Panie, nade mnou. A Duch Svätý mi začal vysvetľovať. I Duch Svätý začal mi to vyjasňať. Od vekov skryté poklady. Skarby ukryté od vieków odkryl. A ja som začal plakať tam na tej posteli. Ja začal plakať na tým úšku. Bolo to v noci. To bolo v noci. Až do rána mi vysvetľoval. Až do rána mi pokazil, že vyjasňal. Už svítalo. Už svítalo. A ešte stále Duch Svätý mi to vysvetľoval. I ešte ciągle Duch Svätý mi to pokazil. Takú radosť mal v srdci, že mi to môže vyjasňať. Jakú radosť miałem v srdcu, že mógłbym to zobaczyć. Tak vám poviem, čo mi povedal. Poviem vám, co mi povedal. Že v tej zmluve, že v tej přiměřu, čo znamená tá jalovica? Co znaczy jałówka v tym przymierzu? Rodina, ktorá mala ešte pred nejakým časom jalovicu. Rodina, ktorá jakýś čas temu miała jałówkę v svojim domu. Tá bola sociálne zabezpečená. Ona bola sociálne zabezpečená. Mali zabezpečené to, že mohla, tá jalovička mohla dostać małe cieliatko. A więc ta, ona mogła urodzić kolejne cielątko? A mogli dalsze krawiczki być w tym domu. Kolejne krowy pojawiały się w tym domu? I dawała mleko. Dawała mleko. Dawała strawu. Pokarm. Nikt nie musiał być głodny. Nikt nie był głodny. Kto miał taką jałowicę w domu? Kto miał wtedy taką jałówkę w domu? Zabezpieczony. Był socjalnie zabezpieczony. Pán Boh hovorí Abramovi. I Pán Boh mluví do Abrama. Teba nebude jalovica zabezpečovať. Nie jalovka budete zabezpečovať. Ja ťa budem zabezpečovať. Ja budete zabezpečovať. Ja som tvojou nagrodou. Ja som tvojou nagrodou. Daj mi tú jalovicu. Daj mi tú jalovku. A on ju rozpoltil. Rozpolovil ju, rozťal. Viete, bratia a sestry, ale my chceme slúžiť Bohu. Ježiš, chceme slúžiť Bohu. Ale chceme byť v takom praktickom spojení s Bohom. Chceme byť tak praktične zlúčení s Bohom. My musíme spoľahnúť na Pána. Musíme na Pánu polegať. My musíme dôverovať Pánovi, že On sa o všetko postará. Musíme ufať Pánu, že On o všetko sa zatroščí. Človek má takú tendenciu sám seba zabezpečiť. Človek má takú tendenciu, že by sám sebe zabezpečiť. Má nohavice aj s trakmi. Má spodnie razem s šelkami. Huzentrogle. S šelkami. Potom si dá ešte aj remen, aby mu nespadli gate. Ešte pasek sobie vloží, aby mu spodnie nespadli. A potom si to ešte prišije o košelu. Ešte sobie to prišije potom do košuli. Lebo on chce mať zicher. Bo chce mieť na bank pevné. Taký to je človek. Taký je človek. Brat môj. Bratie. Na to, aby ťa Boh živil tu v tejto zemi. Po to, že by Pán Boh v tým kraju ťa živil. Ty nemusíš chodiť do Nemiec. Nemusíš jechať do Nemiec. Nemusíš hrabať peniaze. Nemusíš gromadiť peniaze. Lebo ťa oklame ten zlý. Bo ten zlý ťa oklamie. Ty si zobereš nejaký úver. Veďme sobie nejaký úver. No aby si ho mohol splatiť, musíš ísť do Nemiec pracovať. Čili napríklad zaťomneš kredit a potom musíš jehať do Nemiec, aby ho splatiť. Aby si si mohol splatiť domček. Žebyš dom mohol splatiť. No ale keď už splácaš domček, môžeš splatiť aj auto. Jak dom splácaš, to i auto môžeš splatiť. Keď splácaš aj auto, už môžeš aj jachtu splácať. No jak auto splácaš, to i jacht môžeš aj splácať. Aj chatu môžeš splácať. A tá starosť o sociálne zabezpečenie tvojej rodiny ti prinesie do tvojho vzťahu s manželkou prázdnotu. I tá troska o sociálne, o materiálne zabezpečenie domu priniesie pustke v tvoje manželstvo. Koľko manželstiev sa rozpadlo? Jak veľa manželstiev rozpadlo? Ona bola tu v Polsku. Ona bola v Polsce. A on tam vo svete. A on v svete zarábal. Zarabial. Odsudzili sa. Zrobili si obci dla siebie. Boli veriaci ľudia. To byli ľudia viežonci. A tá zmluva s Pánom sa zopsula, ale skazila. Zepsulo sa to přimierze s Pánem. Lebo ona to nevydržala. Ona tego nie vytrzymala. Našla si druhého. Znalazła innego. On si našiel tam inú. On tam sobie inną znalaz. A zmluva s Pánom. I přimierze s Pánem. Je pokazená. Jest zepsute. Abram. Spoľahni na mňa. Zaufaj mi. Ja sa o teba postaram. Ja sa zatroščte o tebe. Ja viem, čo ty potrebuješ. Ja viem, čo ty potrebuješ. Keď potrebuješ strechu nad hlavou, ja sa o to postaram. Jak potrebuješ dachu nad głową, ja sa o to zatroščte. Daj mi tú jalovku. Daj mi tą jałówkę. Zaufaj vo mňa. Zaufaj mi. Abram nevedel, že to je v tej jalovici. Že preto má dať tú jalovicu. Abram nevedel, že vlastne to symbolizuje tá jalovka, že on dlatego majú dať. Toto sú poklady skryté od vekov. To sú skarby od vekov ukryté. Ale to ďalšie hovorí. Ale mluví kolejné. A daj mi aj kozu. Přinieš mi tež kozu. Nehociakú. Nejakúkoľvek. Trojročnú. Triletňou. Viete, trojročná jalovica, trojročná koza, to je perspektíva. Triletňa jalovka, triletňa koza, to je perspektíva. Proste tá koza, keď má len 3 roky, no tá ešte dožije. Veľa. No tá koza, jeżeli má 3 lat, to má ešte veľkú perspektívu. Niektoré kozy prežili aj svojho gazdu. Niektoré kozy svojou gospodinou prežili. Proste hovorí hospodin, daj mi tú kozu. Pán mluví, daj mi tú kozu. Pretože v tej mojej zmluve s tebou musí byť koza mŕtva. V tej našom přimieru koza musí byť mŕtva. Neviem, či niekto z vás mal doma kozu. Neviem, či ktoj z vás miel v domu kozu. My sme mali. My sme mieli. Ja som nenávidel kozu. Nenávidelem kozu. Ona sa mi furt rehotala do očí. Ona zawsze mi się wyśmiała w oczy.